czwartek, pierwszy dzień sierpnia, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Agnieszka Drost. Na decyzję PKW w sprawie sprawozdania finansowego PiS-u trzeba jeszcze poczekać. Proszę o przebaczenie, mówił prezydent Niemiec z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Od dziś można składać wnioski o bon energetyczny. Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem po wielogodzinnym posiedzeniu PKW zdecydowała, że zanim podejmie uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego PiS-u, zwróci się do Rządowego Centrum Legislacji i NASK w sprawie wyjaśnienia wątpliwości, przekazał przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Chodzi o wyjaśnienie jeszcze wątpliwości, które wynikają z PiS, które wpłynęły w ostatnim czasie do Państwowej Komisji Wyborczej. Jednocześnie po otrzymaniu odpowiedzi z tych dwóch instytucji, wówczas pełnomocnik finansowy tegoż komitetu będzie miał możliwość również zajęcia stanowiska w stosunku do tych PiS, które wpłyną. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 sierpnia. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie PiS-u, partia może utracić do 75% dotacji podmiotowej i subwencji z budżetu państwa, która wynosi blisko 26 milionów złotych rocznie. Wtedy ugrupowanie może zaskarżyć uchwałę PKW do Sądu Najwyższego. Proszę o przebaczenie, bo to niemiecki nacjonalizm i rasizm doprowadziły do tej wojny, mówił prezydent Niemiec podczas apelu poległych, który odbył się przy pomniku powstańców warszawskich. Uroczystości rocznicowe trwają w stolicy już od kilku dni. Z historii należy wyciągać wnioski, mówił Frank-Walter Steinmeier. Szczególnie proszę o przebaczenie dzisiaj i szczególnie tutaj. To niemiecki nacjonalizm, imperializm i rasizm doprowadziły do tej straszliwej zbrodni, przed którą Polska broniła się w Powstaniu Warszawskim. Nigdy więcej nie może do tego dojść. Dlatego spojrzenie w przeszłość nie zawsze może pozostawać bez konsekwencji. Zawsze trzeba wyciągać wnioski z przeszłości, mając na uwadze lepszą przyszłość. Prezydent Andrzej Duda mówił, że celem walki o stolicę było nie tylko pokonanie Niemców, ale przede wszystkim odzyskanie niepodległości. Przecież można było nie robić powstania, przecież można było poczekać, aż Sowieci przepędzą Niemców. Armia sowiecka, Armia Czerwona była już na przedpolach Warszawy. No właśnie oni dokładnie to wiedzieli. I także dlatego wybuchło Powstanie Warszawskie. Po to, aby to właśnie oni mogli przepędzić Niemców i pokazać, że dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza polska stolica stała się wolna. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Bój o wyzwolenie miasta z ogromnym zaangażowaniem mieszkańców stolicy trwał 63 dni. Od dziś do 30 września można składać wnioski o bon energetyczny. Bon wprowadzono w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. W opinii rządu wsparciem może być objętych około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Redaktorka naczelna greennews.pl Justyna Piszczatowska tłumaczy, że to narzędzie wsparcia dla osób o najniższych dochodach. Przyjęto dwa progi. W przypadku osób żyjących samotnie bon energetyczny należy się, jeżeli ma się 2,5 tysiąca miesięcznego dochodu, a w przypadku rodzin wieloosobowych takim progiem, przy którym przysługuje wsparcie, jest dochód rzędu 1700 zł miesięcznie na osobę. Wysokość bonu od 300 do 600 zł będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. Wniosek o bon energetyczny można złożyć w aplikacji mObywatel na epuap.gov.pl lub stacjonarnie w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania. Zamieszanie w Szwajcarii związane z planowanym użyciem po raz pierwszy kontrowersyjnej kapsuły do samodzielnej eutanazji. Kapsuła nie została wykorzystana. A teraz publiczne razy wymierzają sobie organizator niedoszłego procederu i jego klientka. Do użycia kontrowersyjnej kapsuły miało dojść 17 lipca w urodziny Amerykanki, która przyleciała do Europy specjalnie w tym celu. Według Neue Zürcher Zeitung kobieta z ciężką chorobą nerek twierdzi, że nic nie poszło zgodnie z planem. Musiała ponosić wydatki na towarzyszy swojej wyprawy do Szwajcarii, czuła się osaczona przez dziennikarzy, a dodatkowo metoda śmierci okazała się bardziej kontrowersyjna niż jej to przedstawiano. Organizator niedoszłej eutanazji prezentuje zupełnie inną wersję wydarzeń. Kapsuła Sarko została pokazana światu 2 lata temu. Nazwano ją Teslą dla chętnych na śmierć. Człowiek sam przyciskiem uwalnia azot, gaz ma zadziałać w ciągu minuty. Inne organizacje wspierające eutanazję krytykują niesprawdzoną dotąd metodę. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie prognoza pogody. Chciałbym powiedzieć, że to będzie kolejny słoneczny, przyjemny, wakacyjny dzień i w sumie mogę, ale z zastrzeżeniem, bo na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie okresami wzrastało do dużego i możliwe będą w tych rejonach miejscowe opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na ogół temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 23 do 27 stopni, ale cieplej będzie miejscami na południu i w centrum od 29 do 31, a chłodniej będzie nad morzem, tradycyjnie około 20 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby, na wschodzie chwilami umiarkowany i lokalnie porywisty. Podczas wspomnianych już burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę. Ciśnienie szaleje. Wczoraj 1013 hektopaskali w południe w Warszawie. Dziś to będzie dużo mniej, 997 hektopaskali. I znów wahadło, bo ciśnienie będzie rosnąć. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Nie możemy dziś zacząć audycji inaczej. W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przywitajmy razem Nadwiślański Świt. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Nadwiślański Świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał Nadwiślański Świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Ważny dzień, ważna rocznica dziś. Myślę, że nie tylko dla stolicy, dlatego dużo będzie momentów powstańczych na trójkowej antenie, także w audycji porannej 1 sierpnia. My powiemy Państwu o wyjątkowej powstańczej radiostacji Błyskawica. Po 5 latach okupacji słyszałam polskie słowo z polskiej stacji, z Warszawy. Trudno opisać to wrażenie. Na tę opowieść zaprosi nas Michał Matus, który w ostatnich dniach dużo o powstaniu Państwu w Trójce już opowiadał. Oczywiście Igrzyska Olimpijskie i kolejny brązowy medal reprezentantów Polski. Tego tematu nie może zabraknąć. Dwójka podwójna wioślarzy na najniższym stopniu podium, a dziś kolejne szanse. Kolejni sportowcy wchodzą do gry. Studio Olimpijskie w Trójce, Kwadrans po 7. Będzie też o rowerach i ścieżkach rowerowych. To są tak zwane teleporty, które występują w miastach, czyli na przykład jedziemy z jednej części miasta do drugiej, niby mamy drogę dla rowerów, ale nagle droga się urywa, nie wiem, jest wiadukt, jest rondo, jest jakiś tunel i ten rowerzysta nie wie, co ma nagle ze sobą zrobić. Teleporty. Lubię bardzo to określenie, choć myślę, że niespecjalnie lubią to zjawisko ludzie korzystający z rowerów jako z środka transportu. Będzie o tym szczegółowo jeszcze przed godziną 7. Ja mówiłem, że brąz wywalczyła wczoraj wioślarska dwójka podwójna, ale przecież nie tylko olimpijczycy zdobywają medale. Będziemy dziś rozmawiać z lekarzami, piłkarzami z Polski, którzy wywalczyli też brąz na Mistrzostwach Świata, traktowanych podobno bardzo profesjonalnie przez wszystkie zespoły. Ta rozmowa przed 8:00. Po 8:00 oczywiście rozmowa polityczna, to 8:13. Będzie mniejsza gra, ale na razie proszę się jeszcze nie zgłaszać. No chyba, że ktoś ma olbrzymią ochotę już teraz zarezerwować sobie miejsce w naszej wakacyjnej zabawie. No to bardzo proszę, 2 2 i 7 3. Można już teraz ewentualnie zgłosić się do mniejszej gry, choć oczywiście pod numerem telefonu 2 2 i 7 3 będziemy zbierać Państwa komentarze w każdej sprawie, która pojawi się w porannej audycji. A na tę audycję zapraszają Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Maciej Załęcki i Robert Grzędowski. Mamy 12 minut po 6:00, a na trójkowej antenie Dave Matthews Band, Mother Father. Mother, father, please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? What do we say? Oh, mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. It digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be, a precious balance in between such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be, unequaled in her blessings. Oh, I see unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me how this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain to me. What's all this talk about? All this talk about it spilling down, down, down, down, down. All this talk about endless words without nothing's done. Mother, father, do you know why one man

srogie kary za opinie w internecie. To na początek z portalu Forsal. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na celownik tych, którzy zarabiali na pisaniu opinii w internecie pod konkretnymi usługami czy produktami, ale oczywiście nie chodzi o zwykłych konsumentów, którzy dzielą się swoim zdaniem na temat produktów, bo uważają, że tak należy zrobić, prawda? Żeby podpowiedzieć innym, czy warto. Chodzi o opinie pisane na zamówienie i to przez wyspecjalizowane w takim procederze firmy. Teksty miały wyglądać jak oceny klientów i w ten sposób wpływać na popularność produktów. UOKiK przyjrzał się sprawie i posypały się kary 85 tysięcy złotych. Dość boleśnie. Pamiętaj, że nie musisz czekać na to, aby użytkownicy docenili twoją pracę poprzez zamieszczenie pozytywnych ocen. Możesz mieć je od zaraz. Wystarczy, że skorzystasz z naszego wsparcia. Reklamowała się w ten sposób w sieci jedna z ukaranych firm, a druga wprost zapewniała, że kreuje, uwaga, maksymalnie neutralne wrażenie treści, aby przekaz informacyjny nie wydał się reklamą. I gdy urząd zaczął się przyglądać, co stoi za tymi zagadkowymi ogłoszeniami, szybko okazało się, że przedsiębiorcy piszący je nie korzystali z usług i towarów swoich kontrahentów, a mimo to je oceniali. Zakładam, że pozytywnie. Oferowali także publikowanie opinii wcześniej przygotowanych przez zleceniodawców. Prezes UOKiK uznał więc, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i nałożył na firmy handlujące opiniami całkiem niemałe kary. Best Review z Leszna ma zapłacić 35 tysięcy złotych, a SEOSem 24 z Krakowa, znaczy SEOSem 24 z Krakowa 50,5 tysiąca. Decyzje nie są prawomocne i przedsiębiorcy mogą odwołać się od nich do sądu, a w tym roku zapadły już wcześniej podobne decyzje dotyczące firm świadczących niemal bliźniacze usługi. Ukaranych zostało jeszcze kilka firm. O igrzyskach, drodzy Państwo, na portalu Rzeczpospolitej, ale z perspektywy sztuki. Bo Pharrell Williams, człowiek doskonale znany, odpowiedzialny m.in. za wprowadzającą zawsze w dobry nastrój piosenkę Happy, chciałby powrotu olimpijskiej rywalizacji artystów. Amerykański muzyk i projektant przypomniał, że to nic nowego, to nawiązanie do pierwotnej koncepcji twórcy nowożytnego olimpizmu i zgłosił takie zdanie, taką chęć zobaczenia, czy może nawet uczestniczenia w rywalizacji artystów dzień przed ceremonią otwarcia igrzysk Pharrell Williams. Rzeczywiście, baron Pierre de Coubertin miał taką wizję i ją zrealizował i od 1912 do 1948 roku artyści w różnych dziedzinach rywalizowali o olimpijską sławę. Te dziedziny to były konkretnie architektura, literatura, malarstwo, muzyka oraz rzeźba. Artystyczny pięciobój, można by powiedzieć. Olimpijskie zwycięstwo zapisał na swoim koncie m.in. polski poeta Kazimierz Wierzyński, jeśli dobrze pamiętam, za laur olimpijski w 1928 roku. No ciekawe, co Państwo na to. Medale olimpijskie za wiersze, albo za projekty architektoniczne, albo za przepiękne obrazy. Czy to by miało sens jeszcze w tych czasach nam obecnie panujących, współczesnych, w czasach, no chociażby, sztucznej inteligencji? Dwie dwójki i siedem trójek. Jakby co. Też ciekawe, czy Taylor Swift miałaby szansę na olimpijski medal. Przecież można by dodać tutaj kategorię muzyka, wręcz prosiłoby się o to. Albo nawet i kategorię film. A Taylor Swift zagra w tych dniach 3 koncerty w Warszawie. Pierwszy już dziś wieczorem na Stadionie Narodowym. Interia przypomina, że występ gwiazdy spowoduje poważne utrudnienia w ruchu w godzinach wieczornych. No rzecz oczywista, warto wybrać się na koncert komunikacją miejską i pamiętać wieczorem, jeśli nawet na koncert się nie wybieramy, dziś, jutro i w sobotę ulice w okolicach Narodowego mogą być zamykane, zakorkowane i tak dalej. Koncerty na PGE Narodowym startują o 18.15. Organizatorzy zalecają, aby fani pojawili się na miejscu wydarzenia około półtorej godziny wcześniej. No jasna sprawa, po co pan redaktor takie oczywistości opowiada? A dlatego, że czasami pewne informacje nam się nie łączą w całość i można na tym stracić, a dziś trzeba pamiętać, że jest 1 sierpnia, rocznica wybuchu powstania Warszawy. I o 17 stolica stanie. Nie ze względu na Taylor Swift. Zawyją syreny, a różne miejsca w mieście mogą być zalane tłumem ludzi oddających hołd powstańcom. I to trzeba mieć na uwadze, wybierając się na koncert. Najlepiej jechać metrem lub pociągiem na Stadion Narodowy. W tych dwóch przypadkach utrudnienia związane z godziną W powinny być najmniejsze lub żadne. A szczegółowe informacje dotyczące komunikacji w związku z koncertami Taylor Swift dostępne są na stronie www.warszawskiego.com.

Na ogół zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, a to hasło z prognozy oznacza słoneczny letni dzień, ale dziś z gwiazdką i dopisanym nie mniejszym drukiem zdaniem na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie okresami wzrastać do dużego i możliwe będą w tych rejonach miejscowe opady deszczu i burze, lokalnie w czasie burz możliwe opady gradu. Na termometrach spore rozbieżności, w większości kraju od 23 do 27 stopni Celsjusza, ale cieplej będzie miejscami na południu i w centrum od 29 do 31 stopni, a chłodniej nad morzem około 20 stopni Celsjusza. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Rozpędzamy czwartek, a pomoże w tym Franki, który wybiera się do Hollywood. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Primal Scream, Love is a Reaction, 22 minuty do siódmej, tu trójka i audycja poranna. I zdanie, które usłyszą dziś Państwo wiele razy, ale w sumie nigdy za wiele w takich dniach przypominania o ważnej historii. Dziś 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Trójce od ponad tygodnia przypominamy o wydarzeniach z 1944 roku. Teraz przyjrzymy się przykładowi polskiej myśli technicznej tamtych czasów. Ja wiem, hasło polska myśl techniczna może czasami w różnych przypadkach powodować uśmiechy na twarzach, ale w tym przypadku połączone z historią, której wysłuchamy, powoduje raczej wzruszenie. Zapewniam, bo chodzi o powstańczą radiostację Błyskawica, która 80 lat temu miała zacząć nadawać równo z rozpoczęciem walk na masową skalę. Do archiwaliów i do pełnego zwiedzających muzeum zajrzał Michał Matus. Zajęciu Błyskawica, stacja nadawca Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. Musiałem obejrzeć na własne oczy, może nie dokładnie radiostację Błyskawica, bo ona nie zachowała się do dzisiejszych czasów, ale jej replika, częściowo oryginalna, stoi w Muzeum Powstania Warszawskiego i o niej opowiedział mi Szymon Niedziela. Stoimy teraz w części muzeum na pierwszym piętrze poświęconej właśnie tematyce łączności, a przed nami jest replika radiostacji Błyskawica. Ona ma kilka oryginalnych elementów. Replika była skonstruowana, i to jest ważne, przez tego samego inżyniera Antoniego Zębika, pseudonim Biegły, w 2004 roku. Ale ten sam człowiek skonstruował oryginalną, prawdziwą Błyskawicę w warunkach bardzo takich wręcz polowych, można by powiedzieć, w jakiejś szopie na wsi pod Częstochową w 1943 roku. Ja przez całą okupację zbierałem elementy, części wszelkiego rodzaju, lampy na przyszłą moją radiostację i wtedy przyszło mi do głowy, że ja dysponuję czymś takim chyba jedyny w całej tej generalnej guberni. W 1944 roku należało ją przewieźć właśnie do Warszawy. Trafia ona do zakonspirowanego lokalu przy ulicy Huculskiej i stamtąd 1 sierpnia ma być transportowana na ulicę Mazowiecką w śródmieściu Warszawy. Ale ta dorożka nie dotarła, trzeba było ją porzucić. Skrzynie leżały, nie były szczelne, więc ona też zamokła. W nocy z 1 na 2 sierpnia spadł trzęsisty deszcz. Nawet w przyrządach pomiarowych, jak mieli amperomierze, to było do połowy wody. Ja zabrałem się do suszenia tego wszystkiego. W pokoju prezesa PKO ustawiłem 4 piecyki elektryczne, 4 wentylatory i całą radiostację suszyłem przez 2 doby. Pierwsze nadawanie było 8 sierpnia. Słyszalność radiostacji doskonała w całej Europie. Sygnał dochodził również do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Tutaj ważniejsze były komunikaty do Wielkiej Brytanii, szczególnie do Londynu, niż do poszczególnych odbiorców w Warszawie. Przecież jednym z pierwszych zarządzeń restrykcyjnych okupanta było odebranie wszystkich radioodbiorników. Tych radioodbiorników, no oczywiście w czasie powstania nie było dużo, ale ludzie mający je wystawiali w oknach, żeby umożliwić słuchanie sąsiadom, przechodniom. Jedną z audycji, której nie zapomnę, to była audycja po zdobyciu Pasty. No to wszyscy biegli, kto mógł, do najbliższego radia, żeby się dowiedzieć, jak to zostało pokwitowane przez Błyskawicę. Najbardziej poruszające w kontekście powstania stacji Błyskawica były dla mnie wspomnienia słuchaczki, które można znaleźć i odsłuchać na portalu Polskiego Radia poświęconym powstaniu warszawskiemu. Wrażenie, jakie pozostało. Po 5 latach okupacji słyszałam polskie słowo z polskiej stacji, z Warszawy. Trudno opisać to wrażenie. To był moment euforii wewnętrznej, bezwzględnie. Radości. To była wtedy pewność, że skoro świat o nas usłyszy, to losy powstania będą takie, jak sobie marzymy. Jakie ostatecznie były losy powstania, doskonale wiemy. To są momenty, takie jak dziś, dni, 80. rocznica powstania, wybuchu Powstania Warszawskiego. To są momenty, w których, przyznam się Państwu, patrzę na poprzednie pokolenia, na pamiętających wojnę, na dzielnie walczących z okupantem ludzi ze wzruszeniem i uznaniem. I gdy słyszę słowa o tym, że pan konstruujący radiostację Błyskawica uświadomił sobie, że pewnie jest jedynym takim człowiekiem w tej generalnej guberni, to pojawiają się w moich oczach łzy, przyznam się szczerze, naprawdę, i doceniam swoje pozbawione takich dylematów i dramatów życie i żałuję, że na świecie w różnych miejscach wojny trwają. Opowiadajmy o historii, nigdy za wiele wspomnień, które uczą o tym, jak wartościową rzeczą jest pokój, opowiadał o tej historii Michał Matus. W Trójce teraz LP Girls Go Wild. Kto wybrał dziś rower na drogę do pracy? Kto wybrał dziś rower jako atrakcję w czasie wakacji? No mam nadzieję, że ci, którzy z Państwa, którzy wybrali, mają przed sobą szeroką, piękną i równą ścieżkę rowerową. A te niestety nie zawsze takie są. Urywają się, są nieintuicyjne, są złej jakości, zmuszają nas do przechodzenia przez przejścia dla pieszych. Z jednej strony jezdni, na drugą bardzo często. Drogi rowerowe, zwłaszcza w mniejszych miastach i gminach, pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego coraz częściej samorządy sygnalizują konieczność przebudowy sieci ścieżek dla jednośladów. No, samorządy wcześniej same te ścieżki wybudowały. Zapowiedziała takie zmiany m.in. Bydgoszcz, ostatnio także Gliwice. A więcej na ten temat opowie Kuba Witkowski. Rower. Kiedyś w miastach służył rekreacji lub poprawie stanu zdrowia. Dziś to coraz częściej środek transportu. Mam o wiele lepszą kondycję fizyczną. To pani Magdalena, mieszkanka Wrocławia. Jestem niezależna, nie muszę czekać na tramwaj i mogę w każde miejsce dojechać, praktycznie do punktu docelowego. Jest szybki, wygodny, bardzo praktyczny. A to już Rafał Muszczynko, warszawiak i miłośnik codziennej jazdy rowerowej. Powoli staje się czymś na kształt takich naszych 7-milowych butów. Niestety ta jazda w wielu miastach i gminach wymaga nie lada cierpliwości. Drogi rowerowe są często dziurawe, zaniedbane, a jeśli powstają, to we fragmentach i nagle się urywają. To są tak zwane teleporty, które występują w miastach, czyli na przykład jedziemy z jednej części miasta do drugiej. Mówi Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Niby mamy drogę dla rowerów, ale nagle droga się urywa. Nie wiem, jest wiadukt, jest rondo, jest jakiś tunel i ten rowerzysta nie wie, co ma nagle ze sobą zrobić. Bywa i tak, że za ścieżkę rowerową uznaje się ciąg pieszo-rowerowy, ale bez przepustów przez ulicę. Formalnie rowerzysta powinien za każdym razem zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Nie da się w żaden logiczny sposób wytłumaczyć rozwiązań, z którym ja osobiście miałem do czynienia. Narzeka Jan Jakiel, inżynier drogowiec ze stowarzyszenia SISCO. Czyli na przykład drogi dla rowerów o szerokości 1,30 m, pasa ruchu dla rowerów o szerokości 90 cm, bo przepisy mówią wyraźnie, jakie są minimalne szerokości tej infrastruktury. Zresztą lista bubli i niedociągnięć jest dużo dłuższa. To, co cieszy, to to, że samorządy coraz częściej widzą te wieloletnie zaniedbania. Ostatnio władze Bydgoszczy ogłosiły program dotyczący dróg rowerowych. Bydgoszcz chce być miastem przyjaznym rowerzystom. Zapewnia w Polskim Radiu PIK wiceprezydent miasta Mirosław Kozłowicz, a Maciej Gust, wiceszef bydgoskiego zarządu dróg, dodaje. Infrastrukturę, którą w tej chwili konsultujemy, ona domyka nam pewne elementy infrastruktury ruchu rowerowego, które mają stanowić spójną sieć. Aż dwie koncepcje zmian w sieci dróg rowerowych zamówił też ratusz w Gliwicach, o czym w Radiu Katowice mówiła Jadwiga Jagiełło-Stiborska z ZDM-u. Celem tych działań jest zapewnienie bezpiecznych połączeń rowerowych w ciągu wybranych głównych ulic w centrum miasta, tworzących siatkę tras rowerowych wraz z istniejącymi już drogami i szlakami rowerowymi. Pytanie, jak to wyjdzie w szczegółach, bo samo spięcie sieci w całość to połowa sukcesu. Liczy się też jakość, wykonanie i projekt, zwłaszcza skrzyżowań, a z tym bywa różnie. To jest oczywiście brak wiedzy, brak doświadczenia. Dla samorządowca liczy się po prostu pójście na skróty i osiągnięcie efektu. Efektu, czyli liczb na papierze. Liczb na papierze, kilometrów oddanej infrastruktury rowerowej, bo taki wskaźnik jest najczęściej stosowany przy ocenie projektów. Natomiast dla projektanta, skoro praktyka nauczyła go przez lata, że nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu projektowania infrastruktury, która nie spełnia wymogów określonych przepisami albo jest wręcz niebezpieczna, to po prostu stara się dostosować do standardów, spełnić oczekiwania samorządów, zarobić na tym pieniądze i jak najszybciej oddalić się z miejsca zdarzenia. Wszystko zależy więc od samorządu, co widać doskonale w aglomeracji warszawskiej. Sama stolica buduje coraz lepsze, przemyślane ścieżki. Jeśli jednak wyjechać tylko za rogatki Warszawy, w ościennych gminach można trafić na każdy przykład złego projektowania i budowania. Państwa doświadczenia z tymi teleportami, państwa pomysły na rozwiązania problemów towarzyszących podróżowaniu po ścieżkach rowerowych. Zapraszamy do dyskusji. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. A muzycznie w temacie. Mamy 9, no już prawie 8 minut do 7. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak okej, okay, rower to jest świat. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Mula Maxa, mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dress. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Rower, jak zwykle zawsze niezawodny, mój kochany Land Rover. Bardzo Państwa pozdrawiam. Zawsze się znajdzie jakiś zgrywus. Oczywiście zapraszamy do dyskusji 2 2 7 3 na temat rowerów. Można też przekonywać mimo wszystko nieprzekonanych do tego, by rowerem podróżowali do pracy, do szkoły i w inne miejsca. Można także na zakupy. Ja pamiętam, że z dzieciństwa, że to był żaden problem zawiesić sobie siatkę z zakupami na kierownicy z jednej strony, z drugiej dla równowagi i spokojnie przyjechać do domu. Wioślarska czwórka podwójna mężczyzn zdobyła wczoraj brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, a państwo mnie nie poprawiają, bo powiedziałem dwójka podwójna na początku audycji. Teraz tak się zorientowałem, że powiedziałem dwójka, a przecież panów było czterech. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański przypłynęli do mety za Holendrami i minimalnie za Włochami, no i wywalczyli te brązowe medale. O tych medalach będziemy mówić na pewno dużo po godzinie 7, kwadrans po 7 studio olimpijskie, a wcześniej punkt 7 będzie serwis, sport i prognoza pogody. To w Trójce, 7 za 4,5 minuty. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through.